Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лісабоне адкрыўся саміт НАТО, прысвечаны стратэгіі вываду войскаў НАТО з Афганістану і перадачы кантролю ў справе бяспекі ўраду гэтай краіны. Прадстаўнікі 28 краін альянсу таксама, як мяркуецца, вызначаць стратэгічныя мэты сваёй працы і дамовяцца адносна супраць ракетнага шчыта ў Еўропе. Кіраўнік НАТО Андэрс Фог Расмусен сёння сказаў, што гэта самы значны саміт у гісторыі альянсу. Лідары НАТО, як мяркуецца, адобраць прапановы прэзідэнта Афганістана Хаміда Карзая адносна перадачы адказнасці за бяспеку краіны афганскім войскам да канца 2014 году. 140-тысячныя міжнародныя міратворчыя сілы, як плануецца, пачнуць пакідаць краіну ад наступнага году. Сярод іншых тэмаў саміту – супрацоўніцтва паміж НАТО і Расіяй. Прэзідэнт США Барак Абама сказаў сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Партугаліі. Менавіта тут, у Лісабоне, еўрапейцы сабраліся разам, каб падпісаць лёсавызначальнае пагадненне для ўзмацнення іх звязу. Цяпер мы прыбылі ў Лісабон ізноў, каб аднавіць моц НАТО для 21-га стагоддзя і ўзмацніць партнерства паміж Злучанымі Штатамі і еўрапейскім звязам. Чакаецца таксама, што саміт НАТО наведае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Тым часам прэзідэнт Арменіі Серж Саркісян адмяніў свой планаваны ўдзел у саміце НАТО на знак пратэсту, звязаным з канфліктам Арменіі і Азербайджану. Арменію на саміце ў Лісабоне будуць прадстаўляць міністр замежных справаў і абароны гэтай краіны Эдуард Набалдзян і Шейран Аганян. Рашэнне было аб гэтым прынятае таму, як патлумачылі ў прэзідэнтуры, што ў Ерэване асцерагаюцца, што на саміце могуць быць зробленыя заявы, якія могуць перашкодзіць мірнаму вырашэнню канфлікта вакол Нагорнага Карабаху. У Дубліне ўрад Ірландыі распачаў сёння перамовы з місіяй Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду аб вывадзе краіны з фінансавага крызісу. Прадстаўнікі Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтральнага банку прыбылі ў Дублін, каб вывучыць фінансавую сітуацыю ў краіне. Кіраўнік Цэнтральнага банку Ірландыі Патрык Хонахан сказаў, што магчымая пазыка ў памеры дзясяткаў мільярдаў еўра можа быць прынятая, але ірландскія ўрадаўцы паведамляюць, што канкрэтных прапановаў адносна пазыкі яшчэ не прагучала. У Азербайджане вызваленыя блогеры, асуджаныя за сатырычныя відэа. Суд задаволіў хадайніцтва адваката ў справе датэрміновага вызвалення блогера Эміна Мілі ў сувязі з адбыццём паловы тэрміну зняволення. У чацвер суд умоўна датэрмінова вызваліў блогера Аднана Хаджызаде. Мілі і Хаджызаде былі асуджаныя на 2,5 гады пазбаўлення волі па абвінавачванні хуліганстве. Блогеры змясцілі ў сеціве сатыру на ўрад відэа пра асла, які даваў прэсавую канферэнцыю. Праваабаронцы заяўляюць, што блогераў асудзілі насамрэч за іншадумства. Вы слухалі выпуск навіну на хвалях свабоды. Нагадаю, што нас таксама можна чытаць, каментаваць і слухаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Наступны выпуск навіну прыкладна праз гадзіну. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязна. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У першы дзень агітацыі ў Менску каля Камароўскага рынку адбыўся пікет кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма, расказвае Алесь Дашчынскі. У мінскім доме літаратара на вуліцы Фрунзе 5 адчынілася грамадская прыёмная кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі. У першай палове дня на прыём запісалася каля 50 грамадзянаў, якія прыйшлі найперш са сваімі скаргамі і нявырашанымі праблемамі. Яны збіралі подпісы пад патрабаваннем, каб з імі сустрэўся асабіста Лукашэнка, а недаверныя асобы, якія нічога не вырашаюць. Лілія Уварова з Гомелю сказала: «Мы приехалі з разных регіёнаў сюда. Мы все пострадалі от беззакония, творимого чиновниками Лукашенко. И мы все требуем, чтобы нам организовали встречу с Лукашенко, и нам отказывают в этой встрече. Сейчас мы пишем коллективное обращение с требованием указать нам место и дату встречи. И мы считаем, что если у нас президент Лукашенко не мог защитить своих граждан от произвола чиновников, зачем нам такой президент опять?» Николай Марченко из Минску сказал: «Коррупция процветает в Республике Беларусь. А кто виноват в этом? Виноват в этом народ Республики Беларусь за то, что допустил уголовников к власти. Назвали борьба с коррупцией. Как коррупционеры могут бороться с коррупцией?» Грамадская прыёмная Лукашэнкі будзе працаваць штодня, апроч нядзелі, з 9 до 18 гадзінаў і ў суботу з 9 до 13. Такія ж прыёмныя адчыняць у абласных гарадах, а таксама ў Маладэчне, Барысаве, Пінску, Баранавічах і Наваполацку. На асабістую сустрэчу з выбарцамі сёння прыйшоў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. Яго прыхільнікі усталявалі намёт на вуліцы каля Камароўскага рынку, разгарнулі бел-чырвона-белыя еўрапейскія сцягі, раздавалі сінія стужкі, газеты з інтэрв'ю кандыдата. Віктар Івашкевіч сказаў, што намёт на гэтым месцы будзе знаходзіцца цягам усяго часу агітацыі. Ва ўсіх, прынамсі, вялікіх гарадах мы будзем рабіць стацыянарныя пікеты або распаўсюду інфармацыйных матэрыялаў. Мы вырашылі ў штабе адмовіцца ад раскідывання па паштовых скрынях і толькі раздаваць в рукі. Гэта больш эфектыўна, ну і больш эканомна. Як толькі да намёту прыйшоў Андрэй Саннікаў, адразу пачалі збірацца людзі. Дзякую за падтрымку. Ну што, рухаемся наперад па еўрапейскай Беларусі. Перамагаем. Рухаемся. 19-го абавязкова сустракаемся на плошчы. Людзі таксама выказвалі пажаданне, каб Саннікаў правёў сустрэчы ў мікрараёнах. У каго ёсць возможнасці, інтэрнэт, тарелкі эти, они в курсе. Но много людей очень вас не знают. Это большой минус. А мы так хотим, чтобы уже что-то изменилось. Яшчэ одна грамадзянка пасля сустрэчы сказала: «Почему они не доходят до тех отдаленных городов, деревень, в которых бабушка выходит к магазину и видит, что кандидат в президенты только действующий президент? Ну хотя бы какая-то информация, что есть из чего выбирать, есть еще за кого голосовать должна быть. Ее нет». Паводле Віктара Івашкевіча, команда Саннікава плануе таксама ладзіць перасоўныя пікеты, напрыклад, каля праходной трактарнага заводу. Таксама плануецца правесці пад адкрытым небам 20-30 мітынгаў у Менску і яшчэ ў 15 гарадах краіны. Якім атрымаўся старт агітацыі ў рэгіёнах, пра гэта мы пагаворым праз некалькі хвілінаў. А я нагадаю, што кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада ў выступах саміх кандыдатаў і іх прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Алена Ціхановіч прапануе цытаты з відэарэпартажу «Свабоды». Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў падчас рэгістрацыі прапанаваў прысутным ушанаваць мінутай маўчання памяць Віктара Ганчара. «Мы можам точна назваць дату, когда страна стала скатывацца к диктатуре. Это 14 ноября 96 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Ганчар. Сегодня Виктора нет с нами, и я хочу почтить память этого великого сына земли белорусской минутой молчания». Лідар аргкамітэта па стварэнні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч заявіў: «Я бачу, што рыхтуецца фарс, спектакль. Я не хачу дэманізаваць цэнтральную камісію, рабіць яе адказнай. Яны таксама закладнікі. Як закладнікі дзясяткі тысячаў участковых там тэрытарыяльных камісій. Я хачу, каб вы проста перадалі уладальніку вашага весёлага балаганчыка, што я клоунам у гэтым балагане не буду. Я буду намагацца, каб гэта ўлада дала нам свабодныя выбары, або гэта дасць нам уже іншая ўлада». Эканаміст Віктар Цярэшчынка заклікаў кандыдатаў да ўзаемнай павагі. «Призываю сваіх калег, кандыдатаў прэзідэнта Республікі Беларусь, спакойна, дэмакратычна, взаимоуважительнаму совместнаму правядзенню прэзідэнцкай кампаніі». Прадпрымальнік Дзмітры Вус нагадаў пра свой зварот на конт унясення змен у выбарчы кодэкс, каб кандыдаты мелі права вылучаць сябраў у выбарчай камісіі з правам падліку галасоў. У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Адольфа Гитлера. Вот. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковые комиссии. Лідер грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў адным з трох кандыдатаў, хто паслаў на рэгістрацыю свайго прадстаўніка замест сябе. Пасля завяршэння рэгістрацыі ён, аднак, звязаўся з сябрамі сваёй каманды і іншымі прысутнымі праз відэасувязь. Будем домагаться от режима выполнения обещанков, тех обещанков, которые они дали министрам замежных справ Немеччины и Польши, и налоги, и чем ее развязывают. Проводить, во всяком случае, намагаться проводить выборы по европейским стандартам. Эксклюзивные видео, гэтые и іншие заявы с дня регистрации вы знойдете на сайте свобода.org. А у нашей программе цитаты с прамову кандидатов праз гадзіну. Люди и выборы. Новины, анализ, полемика. У эфиры интернете на Белсате. С вашим уделом. Авторитетные и объективные отказы на пытания, что выбрать. Выбирайте свободу. У дзень, калі прэтэндэнты на прэзідэнта атрымалі кандыдацкія пасведчанні, у выпусках навін трох агульнанацыянальных дзяржаўных тэлеканалаў у паведамленнях аб рэгістрацыі кандыдатаў не была агучаная галоўная інфармацыя, хто ж змагаецца за пасаду прэзідэнта Беларусі. У чым прычыны, разбіраўся Валер Каліноўскі. Центр избирком зарегистрировал 10 кандидатов в президенты Беларуси. Среди них и действующий глава государства Александр Лукашенко. Сегодня удостоверение кандидата получил руководитель... Гэтак, тягам учарашняга дня Первый канал информовал глядачоў об галоўнай падзеі тыдня – регистрации кандидатов на пасаду президента. Прозвище оппонентов Лукашенко увогуле не называліся. Только в выніковым выпуску новинов о 21-й до прозвища Лукашенко додаліся прозвище Някляева и Рымашевского, якія в той день не пришли на паседжанне ЦВК. Каб неяк змякчыць той факт, што Александр Лукашэнка прайграваў уручэнне кандыдацкіх пасведчанняў, першы канал і паведаміў, што гэтыя трое адсутнічалі на паседжанні. На тэлеканале СТВ увогуле не назвалі ніводнага прозвішча кандыдата. У чым прычына такого падыходу, ці не з'яўляецца ён адлюстраваннем рэдакцыйнай палітыкі? Такое пытанне «Свабода» задала адміністрацыі першага каналу. Адказала прэсавая сакратарка Белдзярждэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская. Построение новостного сюжета обуславливается не только информационным поводом, но и манерой подачи информации, которая должна быть предельно динамичной и краткой. И если учесть обилие и доступность информации на тему выборов в официальных источниках, перечисление всех 10 кандидатов в президенты в рамках одного новостного сюжета привело бы к излишнему затягиванию и усложнению восприятий. Спадарыня Смалонская-Краскоўская сцвярджае, что замоўчванне прозвішчаў кандидатов не з'яўляецца позицией кіраўніцтва БТ. Незалежный телевизийный журналист Леонид Миндлин перакананы, что замоўчваць прозвище оппонентов Лукашенко на выборах – это политика уладов. Мне кажется, что это ніякая не творчасць журналистов, это методика, это стиль, это, ну, до речи, загад. По усяляким канонам профессийным, по политическим канонам, коли их 10, так назовите их 10. Тут ніякой ни помылки, ни некого такого, знаешь, вольных кроков журналистов, которые это родили. Я так само звернул на эту увагу. Паводле Леоніда Міндліна, на беларускіх дзяржаўных тэлеканалах застаюцца установы, што выконваюць функцыі аддзелаў прапаганды, якія аддаюць падобныя загады. Беларускія тэлеканалы, паводле спадара Міндліна, увогуле з'яўляюцца не сродкамі інфармацыі, а сродкамі прапаганды. Я нагадаю, што выступы кандыдатаў па тэлебачанні і радыё, а таксама іх дэбаты вырашана трансляваць у жывым эфіры. Як вы думаеце, ці трэба Александру Лукашэнку ўдзельнічаць у тэледэбатах з іншымі кандыдатамі на прэзідэнта? Вось што мяркуюць на гэтую тэму жыхары Гомеля. Обязательно должен. Я думаю, у других кандидатов будут к нему вопросы, на которые он просто обязан ответить. Повинен. Но он же президент, как же? Обязательно доказать то, что он достоин быть президентом нашей страны. Повинен свою целесообразность пребывания. Надоел уже. Он на таких же правах, как и все. Каждая свобода выбора. Мое мнение. Пусть он сам решает. Мы все должны быть на равных правах. Почему наш президент, почему он должен отказываться от этих дебатов? Я считаю, что именно вот будет заданный важный вопрос, на который он просто... обязан ответить. Обычно президент выступает там по каким-то заготовкам. Мы не можем его реальные мысли оценить в такой ситуации. Мы должны увидеть, как он отвечает на вопросы в реальной обстановке, на вопросы живых людей. Не смонтированная как бы запись, а именно прямой эфир. Можно посмотреть с одной стороны, как он говорит, что много работает, и типа все по его работе видно, и поэтому ему ничего доказывать не надо. С другой стороны, к нему есть претензии, и на эти претензии хотелось бы получить ответы. А задать все эти вопросы в действующих условиях не очень получается. Почему бы не высказать каждому свою программу, какие-то претензии друг к другу, и напутствие, и пожелания? Обязательно. Доказать, правильно ли он политику ведет или нет. Я думаю, да. Он точно такой же претендент на выборах, как и все остальные. Ну, может быть, какую-то свою линию выдвинуть тоже, что-то доказать, рассказать. Теледебаты не у прямой трансляции, так это фарс. Я не вижу сенсу в этих выборах, потому что на ОГУ это фарс. Все давно уже ведают результаты этих выборов. Ці треба Олександру Лукашенку удельничать у теледебатах з іншими кандидатами на президента? А питання у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Почався етап агітації за кандидата на президента. У Мінську відбувся пікет Андрія Саннікова, а так само чинилася перша громадська прийомна Олександра Лукашенки. У регіонах прикметів агітації покуль нема. Білоруські телеканали не назвали прозвище конкуренту Олександра Лукашенки на президентських виборах. Депутати чеського парламенту Давід Вандрашка і Ян Гамачек, які навідали Мінськ, лічать, що демократизація виборів у Білорусі має косметичний характер. Правоохоронці оцінили процес перевірки зібраних за кандидатів підписів як непрозристий. Єврокомісар у питаннях поширення і політики сусідства Єврозв'язу Штефан Фюле заявив, що Єврозв'яз може скасувати візовий режим для країн-удільниць усходнього партнерства при умові укорінення у їх європейських стандартів. Таким чином, ад сьогодні почався етап агітації за кандидатів на президента. Він буде довжитися амаль місяць, до 18 снежня, апошнього дня перед голосуванням. Яким отримався старт агітації у регіонах, удакладняють кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік. Гомельщина. Ніяк не виявили себе сьогодні у Гомелі прихильники кандидата від опозиції на головну державну посаду, говорить Юрий Клімович, регіональний керівник групи Віталія Ромашевського. Менавіто сьогодні не буде фактично нічого. Мені треба агітаційні матеріали всі отримати і принаймні хоча б зустрітися з начальником штабу Сєвєрінцем. І то я так думаю, це я зроблю завтра. План дії, ну, він просто, то спробуємо поставити кілька пікетів. Потім, звісно, це разнос по подъездах агитационных материалов, улеток розных, и расклейка по угодненных местах плакатов, постеров. Керовник регионального штаба Некляева Олег Шабетник поведомил, что у них так само нема друкованной продукции, але команды в райцентрах не собираются сидеть склавши руки. Сегодня вот дождь пошел, так не знаю, как делать что. Но вообще на несколько часов мы будем выставлять пикеты. Жлобин, Светлогорск, Речица, Мозыр, Калинковичи. В областном центре некляевские активисты сегодня так само ничего не робили. Местовый координатор компании Валера Сляпухин потлумачил. Нету никакой печатной информации, чтобы раздавать людям. На Могилевщине первый день перед выборчей агитацией проминул без яе. У штабах кандидата он называет свои причины молчания. Их записал Андрей Белогубов. У обласным штабе Владимира Некляева на пытанне, чым адметны першы дзень вашай перадвыбачай агітацыі, адказалі арганізацыйнай працай, бо цэнтральная выбачая камісія зацягвае выдачу пасведчання бухгалтару кампаніі. Без гэтага пасведчання фінансіст не мае права вырашаць фінансавыя пытанні, звязаныя з печатнай прадукцыяй і з усім астатнім. Зараз на сходзе ўдакладнім аталі і пачнем агітаваць тым, што ў нас было раней. То гэта тыя плакаты, якія заклікалі ставіць свой подпіс. Зазначае супрацоўнік штабу Ігар Каваленка. У штабе Алеся Міхалевіча паабяцалі, што першае агітацыйнае мерапрыемства адбудзецца заўтра, 20 лістападу. На пешаходнай вуліцы Ленінскай паплечнікі кандыдата выставяць пікет. Ці рызыкуюць яны парушыць гэткім чынам пастанову адміністрацыі Ленінскага району? У спісе месцаў агітацыі няма Ленінскай. Гэта ж не масавае мерапрыемства, проста пікет, лістоўкі раздаваць, каб людзі знакоміліся. Я не думаю, што мы закон нарушаем. Сёння я оставляю заявки на встречу с кандидатом. 25-го планируют. У нас есть основные три города – Бобруйск, Горки, Могилев, в которых штабы созданы. Каже штабист Михалевича Юрий Стукалов. На Городенщине штабы кандидатов на президента сегодня первый день агитуют за своих улученцев, передает Михаил Корневич. У областным штабе Ярослава Романчука сёння канчаткова вызначаюць па ўсёй вобласці месцы, дзе кандыдат будзе сустракацца з выбарцамі. Пішуць заяўкі на правядзенне пікетаў, а таксама скаргі на тое, што пікеты дазволена праводзіць толькі ў месцах, вызначаных гарвыканкамам. Кажа кіраўнік штабу Юрый Істомін. Вось мы будзем абрачацца ў суды ад партыйнай нашай структуры таксама. Просто гэта вельмі важна для таго, каб кампанія прайшла адкрыта дэмакратычна. Актывісты штабу Владзіміра Няклява з Горадні ўжо занеслі падобныя скаргі ў гарвыканкам. Яны вядуць падрыхтоўку, каб заўтра выйсці на пікеты да выбарцаў, кажа кіраўнік абласнога штабу Зміцер Бандарчук. Што можа мы туды выйдзем ўжо з гэтымі нашымі тэндамі такімі, якія былі яшчэ пры зборы падпісаў. Вось ўжо пачнем проста размаўляць з людзьмі. У Смаргоне актывістка штабу Няклеева правяла сёння своеасаблівую акцыю, кажа Ірына Вештарт. Выпустила некаторую, невялічкую такую колькасць маленькіх паведамленняў. Пачакайце свайму мікраёну, шановныя, нас зарэгістравалі, вялікі вам дзякуй. Будзем далей з вамі працаваць. У штабе Рыгора Кастусёва склалі падрабязную мапу з месцамі правядзення агітацыйнай кампаніі. Актывіст Максім Губарэвіч кажа, што ў іх кожны сябра ведае канкрэтна, што і дзе будзе рабіць. Кіраўнік гарадскога штабу Вадзім Саранчыкоў да гэтага дадае. І пікеты, і раздачы матэрыялаў, яшчэ ўсё і некаторыя сустрэчы кандыдата, калі ён прыедзе сюды, будуць праходзіць не толькі ў тых месцах, якія выдадзены рашэннем выканкама. Мы палічылі, што тыя дзеянні і тыя рашэнні, якія прымаюцца, яны не адпавядаюць прынцыпу свабоднасці і адкрытасці выбараў. Адпаведна, свае дзеянні плануем менавіта з гэтага гледзяча. Рэгіянальны агляд свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Магчымыя сцэнарыі агітацыйнай кампаніі». 10 прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта пачынаюць агітацыйную кампанію. Чаму ўлады зарэгістравалі ўсіх апазіцыйных кандыдатаў? Якія сцэнарыі мае апазіцыя? Ці ёсць у кандыдатаў апазнавальныя вобразы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітыкі грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайте ее у нашей сегодняшней программе. Старшыня Міжнароднага камітэту парламенту Чэшскай Рэпублікі Давід Вандрашка і ягоны намеснік Ян Гамачак бачаць пэўныя знакі лібералізацыі ў Беларусі. Аднак яны занепакоеныя тым, што прыкметы дэмакратызацыі могуць насіць толькі касметычны характар. Пра гэта чэшскія парламентары, якія 3 дні знаходзіліся ў Беларусі, гаварылі сёння на заключнай прэсавай канферэнцыі. На ёй прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот. Мэта візиту Давіда Вандрашкі і Яна Гамачыка у Мінск – вывучэнне сітуацыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а таксама стану правоў чалавека. Чэшскія парламентары сустракаліся з кандыдатамі ў прэзідэнты Рыгорам Кастусёвым і Алесем Міхалевічам, сустаршынём грамадзянскай кампаніі за свабодныя выбары 2010 Віктарам Карняенкам, лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, а таксама з апазіцыйнымі палітыкамі, праваабаронцамі, палітолагамі. Сёння раніцай іх прыняў намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Некаторыя прыкметы лібералізацыі чэшскія парламентары ўбачылі ў выбарчай кампаніі. Прынамсі, Давід Вандрашка заявіў. Заўважылі мы пэўныя паляпшэнні ў ходзе перадвыбарчай кампаніі. Напрыклад, яны бачныя ў тым, што палітычныя партыі цяпер маюць большае прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях. Але магу сказаць, што гэта паляпшэнне мае характар касметычны. Старшыня міжнароднага камітэту лічыць, у дэмакратычнай краіне гарантыі апазіцыі павінны быць зафіксаваныя ў заканадаўстве. Не хацеў бы карыстацца моцнымі выразамі, але было б значна лепш, калі палітычныя партыі, палітычныя сілы былі прадстаўлены ў выбарчых камісіях значна болей. Калі б адбылася такая змена, то гэта наблізіла б Беларусь да еўрапейскіх стандартаў. Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер кажа, праблема з заканадаўчай гарантыі палітычным партыям Беларусі месца ў выбарчых камісіях – гэта праблема з барадою. У нас так атрымалася, што да палітычных партый адносяцца як да несур'ёзнага суб'екту, или адносіліся. І першы з іх быў толькі ў прошлым годзе, калі паціху пачынаецца паўнамоцтва палітычных партый напаўняцца выбарчым заканадаўстве. У гэты першы шажок, калі не менш чым трэць прадстаўнікоў ад палітычных партый грамадскіх аб'яднання павінна быць у выбарчых камісіях, гэта вельмі маленечкі шажок на сустрач нармальнаму прынцыпу поўнага ўдзелу палітычных партый у выбарчым працэсе. Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. У Берліні працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці, заснаваны ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле заявіў на форуме, што Еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў-удзельніц «Усходняга партнерства» пры ўмове ўкаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. З працягам тэмы Ігар Карней. Галоўнай дэкляраванай мэтай форуму наладжванне дыялогу паміж грамадзянскай супольнасцю і ўладамі дзяржаваў, запрошаных да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Краінаў, якім Еўропа намагаецца прышчапіць дэмакратыю, 6 – Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У 2011 годзе старшыняваць у Еўразвязе будзе Польша, і польскае кіраўніцтва адкрыта заяўляе, што зацікаўленае ў як найхутчэйшай еўрапеізацыі прынамсі бліжэйшых усходніх суседзяў. Пра гэта гаварыў міністр Польшы ў справах Еўразвязу Мікалай Даўгілевіч. У лістападзе 2011 году трэці форум грамадзянскай супольнасці адбудзецца ў Познані, і няма сумневу, што ўсходняе партнерства будзе адным з прыярытэтаў у знешняй палітыцы дзяржавы. Мы бачым істотныя пазітыўныя змены ў Малдове. Гэтаксама ў Беларусі ёсць прыкметы, што маючы адбыцца прэзідэнцкія выбары будуць праведзеныя ў больш дэмакратычным рэчышчы. І гэта праявы канкрэтнага прагрэсу ў рамках усходняга партнерства. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле на форуме наўпрост заявіў, Еўразвяз можа нават скасаваць візавы рэжым для краін-удзельніц усходняга партнерства, аднак пры ўмове ўкаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. Нацыянальны каардынатар форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка выказаў думку, што Еўразвяз павінен выпрацаваць больш акрэсленыя крытэрыі, якія дазволілі б меркаваць пра наяўнасць прагрэсу ў Беларусі. Нацыянальная платформа створана, і гэта з'яўляецца месцам, дзе любая арганізацыя, прадзяржаўная, незалежная, можа паставіць пытанне і прапанаваць яго для абмеркавання, калі гэта тычыцца павесткі ўсходняга партнёрства. У кожнай арганізацыі ёсць магчымасць увайсці ў гэты працэс. Гэта для нас прынцыпова, што гэта пляцоўка адкрыта. Беларускія ўдзельнікі прапанавалі да разгляду блізу дзясятка дарожных мапаў, якія маюць на мэце аблегчыць працэс збліжэння пазіцыяў як паміж грамадзянскай супольнасцей і ўладамі ў самой Беларусі, так і ў адносінах з Еўразвязам. На наступным тыдні тэма ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца ўжо на дзяржаўным узроўні. 23 лістапада ў Брусэлі пройдзе нарада міністраў замежных справаў краінаў-удзельніц гэтай ініцыятывы. Беларускую пазіцыю прадставіць дэлегацыя МЗС на чале з намеснікам міністра Валерыем Варанецкім. Асаблівую ўвагу мяркуецца акцэнтаваць на эканамічным складніку, а таксама на змястоўным напаўненні саміту ўсходняга партнерства, які адбудзецца ў траўні 2011 году ў Будапэшце. Мястэчка Сніяны знаходзіцца ў глыбіні Смаргонскага раёну. Тут ёсць сваё вадасховішча, тут працуе свая невялікая ГЭС, і тут дажываюць свой пакутны век унікальныя старыя, якія прайшлі і польскую партызанку, і кулах, і да гэтае пары захоўваюць веру ў Беларусь. Пра Сніяны слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адбылася экуменічная малітва з удзелам прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій Беларусі. Духоўная сустрэча была прысвечаная 100-гадоваму юбілею касцёлу і памяці заснавальніка і фундатара святыні Эдварда Вайніловіча. Падрабязнасці расказвае Галіна Абакунчык. Удзел у экуменічнай малітве прынялі прадстаўнікі розных канфесій: праваслаўнай, пратэстанцкай, мусульманскай, лютэранскай, грэка-каталіцкай, юдэйскай, якія павіншавалі ўсіх вернікаў з юбілеем, а таксама аздобілі зялёнымі галінамі дрэва каля партрэта Эдварда Вайніловіча, сімвалізуючы аднаўленне запачаткаванай ім ідэі экумунізму. Святары розных канфесій казалі віншавальныя прамовы ў пераважнай бальшыні на беларускай мове. У гонар Эдварда Вайніловіча і стагоддзя збудаванага ім касцёла гучалі таксама беларускія песні ад вернікаў-пратэстантаў і псальмы на габрэйскай мове. На завяршэнне слова ўзяў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Наш проповедник все-таки Экуменічна сустрэча духоўных іерархаў розных канфесій сталася таксама супольнай малітвай і для шараговых вернікаў. У прыватнасці, сярод іншых у чырвоным касцюле быў таксама Павел Свярынец, які вызнае сябе вернікам праваслаўным. Я праваслаўны, тут міжрэлігійная малітва, таму я палічу сваім абавязкам. Вельмі шаную чырвоны касцёл, яго пробашча, Уладыслава Завальнюка, і лічу, што тут судоўна. Все хрысціяне сёння размаўлялі па-беларуску, маліліся за Беларусь, это тое, што нам трэба. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. У Менску каля Камароўскага рынку адбыўся пікет Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная Аляксандра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма. Беларускія тэлеканалы не назвалі прозвішчы канкурэнту Аляксандра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Дэпутаты чэшскага парламенту, якія наведалі Менск, лічаць, што дэмакратызацыя выбараў у Беларусі мае касметычны характар. Уладзімір Някляеў абмеркаваў у Польшчы з дэпутатамі Сойму і прадстаўнікамі МЗС перспектывы развіцця Беларусі пасля выбараў. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як цалкам непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці, заснаваны ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле заявіў на форуме, што Еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў-удзельніц «Усходняга партнерства» пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. Брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Згадваючы раз за разам, як у Беларусі 30 гадоў таму з'явілася майструня і пачаўся нацыянальны рух, я адчуваю і спрабую намацаць яго прычыну. Гэты сімбіёз самаўсведамлення і абвостранага пачуцця несправядлівасці, мовы і гісторыі, мастацтва і філялогіі, з чаго ўрэшце і нараджаецца прадуктыўнае палітычнае дзеянне. Сам па сабе кожны чыннік у гэтым сімбіёзе аднамерны. Найвялікшае намаганне мастакоў завяршаецца рэзанансной выставай, поспех філёлегаў схаваны ад публікі за сценамі акадэміі. Паэты змагаюцца на слэмах, а спіны гісторыкаў зніклі ў смузе мінуўшчыны. Усе яны занадта ўкаранёныя ў сваіх прафесійных сферах, каб можна было ўявіць сабе іх супольнае дзеянне. Зрэшты, ўявіць можна. Так яно і бывае, калі ў іх яшчэ пара станаўлення, калі яны жыва цікавяцца справамі адны адных, калі яны школьнікі або студэнты. Тое, што мы ў Беларусі прызвычаіліся называць адраджэннем, гэта і ёсць па сутнасці сімбіёз. Агульна вядома, што найбольш паспяховыя дзеячы адраджэння ў адной асобе спалучалі розныя прафесійныя заняткі. Вось вам вялікі Леанарда, мастак, прыродазнаўца, інжынер, універсальны чалавек і найбольш яскравы прыклад чалавека адраджэння. А цяпер перанясем гэты прынцып на студэнцкую грамаду і атрымаем беларускую майстроўню, феномен якой тлумачыцца тым самым сімбіёзам розных галінаў культуры, культуры, гуманітарнай навукі і публічнага дзеяння. Калі б у майстроўні сабраліся толькі філёлягі, ці толькі мастакі, ці толькі архітэктары, усё скончылася б навуковай канферэнцыяй, ці рэзанансной выставай, ці неверагодным праектам рэстаўрацыі старога храма. Але не больш за тое. У сэнсе, гэты подзвіг не выйшаў бы ў публічную сферу і не стаў, урэшце, прадуктыўным палітычным дзеяннем. героі сённяшняй вострай брамы найлепшым чынам увасабляюць той майстроўскі сімбіёз. Гэта філёлях Зміцер Саўка і мастак, літаратар і архітэктар Артур Клінаў. Аднакласнікі з 61-й менскай школы, якія патрапілі ў майстроўню ў 1982 годзе. Зміцер Саўка. Прыгадваецца 82-й год. У асяроддзі нашым мы тады ўвогуле чуліся ў ізаляцыі, прызнацца. Мелі такі беларускі гурт «Артур» быў, яшчэ некалькі хлопцаў. І мы чуліся адзінымі беларусамі ў свеце, якія ўсведамляюць сваю беларускасць. Гэта школе, гэта 10-я класа была. 61-я школа. Цяпер гэта 3-я гімназія педагагічная, ў якой нічога беларуска колькі не спрабавалі, не ўдалося пасеяць. І там мы за 70-го года муцілі ваду, пачынаючы з класы 8-й. Калі пачалася салідарнасць, тады патрошачку беларускасць пачала прачынацца у нас. Для мяне это ўвогуле тэма не чужая, бо заўсёды, калі ездзіў на вёску да маці, потым вяртаўся ў Менск, для мяне гэты кантраст расейска-беларускі быў, я б так сказаў, абуральны. Я адчуваў ненармальнасць. Чаму там гавораць па-беларуску, а горадзе гавораць па-расейску? У нас яшчэ ў двары быў хлопец, яго дражнілі калхознікам. Ён не так гаварыў па-расейску, як астатні. І вот мне яго шчыра было шкада. Я не разумеў, навошта гэта і чаму гэта. Славутая беларуская талерантнасць – асобная тэма. Мабыць, з усіх еўрапейскіх краін толькі ў нас азіраюцца на чалавека, які гаворыць па-іншаму, у тым ліку па-беларуску. І толькі ў нас гатовыя абурацца незразумелай мовай іншага. Але рыса гэтая, так бы мовіць, благапрыабрыцённая, бо яшчэ да вайны ў БССР было аж 4 дзяржаўныя мовы, а на вуліцах гарадоў чуваць было і польскую, і ідыш, і, натуральна, беларускую. Водгулле той шматмоўнасці яшчэ можна было спаткаць у Менску ў 1980 годзе, калі Зміцер і Артур у сваёй школе на бульвары Шаўчэнкі муцілі ваду. Гэта мы са спадаром Клінавым там было. Ламуцілі на пару. Пачалося з салідарнасці з польскай. Яна вельмі скаталізавала сітуацыю, і некі ў нас былі да гэтага такія савецкія настроі. Ну, в принципе, наш клас і ўвогуле наша школа, я вырас у габрайскім квартале, і наш район бульвар таксама быў усё ж такі габрайскі район. У нашай класі шмат было габраяў. І такі антысавецкі настрой ён вітаў. Гэта не толькі быў наш настрой. Гэта яшчэ раней. А як пачала салідарнасць, то ось яно пачало неяк крысталізоўвацца, і на самой справе нас паплывала вельмі моцна. Мы тады прыйшлі ў школу з чорнымі павязкамі. Памятаеш гэта? Так, абвесілі вайсковае становішча ў Польшчы. Так, гэта мы такім чынам пратэставалі. Так што Марія Ізраіліна, наша класная кіраўнічка, проста не ведала, што з намі рабіць. Там настаўнікі хадзілі да яе, каб яна нас урызонівала. Да дырэктара гэта не даходзіла, але ў любым выпадку мы былі такім цэнтрам неспакою. Дарэчы, наконт Марыі Ізраіліны, калі ў нас быў рамонт у школе, то прынеслі дзеці, каб засяліць падлогу, газеты. Ну, в адной газеце было ўсё палітбюро. Ну, так, як гэта звычайна друкавалася, там, з нейкай чарговай нагоды. І Марыя Ізраіліна паглядзела, што нехта паклаў газету з партрэцікамі, усім палітбюро і кандыдатамі на падлогу, і падабрала тую газетку і склала ціхенька. Чалавек ведаў, у якім свеце жыве, і, можа, заўтра хтосьці і стукне. Некалькі гадоў перад тым мне выпала гадавацца ў суседнім раёне на круглай плошчы. Між іншым, гэта таксама быў габрэйскі квартал. І ў маёй клясе ў 50-й школе ці не палова былі габрэйскія дзеці. Зразумела, што яны былі не зусім такія, як усе астатнія, і праз гэта ім даводзілася часцяком цярпець здзекі і дыскрымінацыю. Але разам з тым ад іх і не патрабавалася такой адданасці сістэме, як ад астатніх правільных славяна-савецкіх дзетак. І таму ў кватэрах у маіх габрэйскіх аднакласнікаў часцяком панаваў скепсіс і дысідэнцкі настрой. Напэўна, далей ад круглай плошчы гэты настрой пранікаў і ў негабрайскія сем'і, а дзе-нідзе набываў і беларускую нацыянальную афарбоўку. У Для мяне дзве лініі вельмі рана сышліся разам. Мой дзядзька быў пераследаваны за саветамі, і ў тым ліку вот так званая карная псіхіятрыя, ён вельмі моцна быў інжынер, начальнік лабараторыі на заводзе Арджанікідзе. Дзядзька мой Леонід Іванович Саўка. Ён заўсёды меў антысавецкія погляды. Ён іх хаваў, але, відаць, недастаткова старанна. І аднаго разу узнік на гэтай глебе канфлікт. Адным словам, яго выжылі з прадпрыемства і зламалі чалавеку жыццё, але не гледзячы ні на што, пры любой нагодзе ён мне між іншага так вот на кухні, як бацька выйдзе, каб бацька не чуў, казаў: "Ты разумееш жа, што вот усё вот гэты пра камунізм размовы, што гэта ўсё лухта". Вот для мяне гэта быў чалавек, які расплюшчыў мне вочы на ўсё. Мы як бы разумелі гэты ідыятызм, але ён настолькі быў арганічны для нас, што мы не ўсведамлялі, што гэта ідыятызм. Чацвёртай класы я ўжо прыязджаў да бабулі на вёску, я гаварыў па-беларуску. Вёска Сянькавічы, Івацевіцкі раён, Берасцейская вобласць. І калі яшчэ далучылася палітычная нота, вельмі хутка злучыліся гэтыя дзве плыні: беларуская і антысаветызм. Мне, кажа, паплаў бацька, бо ён быў катэгарычна антысаветскі настроены ўсё жыццё, і тады якраз я з ім пачаў бліжэй камунікаваць, і ён распавёў пра нашу сям'ю, як там рэпрэсавалі прадзеда. А як ну спалучылася з беларушчынай, я думаю, ну вельмі арганічна, бо калі ты ўжо маеш некі такі вось дысідэнцкі настрой, то фактычна некага такога дысідэнцтва маскоўскага ўзору ў нас не было. У нас гэта дысідэнцтва мела менавіта нацыянальную плынь, гэта было вось нацыянальны супраціў, гэта было як бы наша беларускае дысідэнцтва. І натуральна, што калі ты ўжо некі такі настрой маеш, то ты рана ці позна патрапляеш вось у гэта нацыянальнае кола. Пачыналася дысідэнцтва, а потым з часам адкрывалася нешта новая інфармацыя, адкрывалася гісторыя гэтага краю, адкрывалася, што тут стагоддзямі рабілася, і тут ўжо пачыналася ўжо іншае пачуццё справядлівасці, несправядлівасці і жаданне нешта змяніць. На момант з 80 до 82 году мы варыліся і пераварыліся ва ўласным саку і шукалі кантактаў. Мы з аднаго боку усведамлялі, што павінны быць яшчэ людзі, якім гэта баліць у 10-мільённай краіне, а з іншага боку мы такіх людзей практычна не ведалі. І вот аднаго разу неяк дайшло да нас, што будзе ў Заслаўі там нейкае свята, збернуцца беларускія нацыяналісты. Боже ты мой, дык мы самі беларускія нацыяналісты. У нас крылы выраслі. Так мы адной цудоўнай веснавой ранічкі і паехалі ў Заслаўе. І першы, каго я пабачыў, гэта Соколаў Войш. Я кажу Артуру: "Слухай, вось паглядзі, які ідзе на цуга". Ён быў прыгожы, бялявы, у строі беларускім. Проста заглядзецца. І мы адразу падышлі, я падышоў, пачаў з ім гутарку. Это свята якраз, дзе на мяне зрабіў незабыўнае ўражанне. Гэта была такая маніфестацыя, это было нешта абсалютна іншае, такога я проста ніколі не бачыў. Вот такой колькасці людзей, якія так мысляць, як і ты, ці блізка. Дзе быў не сонечны, такі вось ну, звычайны пахмурны дзень, такая вільгаць ранішня, мы паехалі, такія заговорчыкі. Бо гэта ж было быццам бы нелегальна, пэўна некая такая была і рамантычная інтрыга, такая канспірацыя, прыязджаеш там, дзе гэтыя людзі. І вось яны з'яўляюцца, і ты бачыш, што гэта цудоўныя людзі. Это суперскія людзі. І яны спяваюць па-беларуску, і размаўляюць па-беларуску, і, канешне, это просто было нешта неверагоднае. Потым мы са Дмітрам, канешне, сталі заходзіць на майстроўню, але на сцэну, прынамсі, я-то не вылазіў. Мы так хутчэй назіралі з галёркі за тым, што адбывалася. Але мы пачалі ўжо кантактаваць, мы прыходзілі да Вінцука на хату. Это быў унікальны чалавек, унікальных ведаў. Ён просто, ну, всё ведаў, ну, що тут тычыцца Беларусі, ён мог распавесці. І это было так захапляльна, і кніжачкі там, і прытым кніжачкі, ну, такі нелегальныя, канешне. І мы нават уключыліся ў гэту працу друкарскую, нам даваў негатыў. асаблівы. Мы тут мяне ў хаце, у ваннай, з гэтых стужак гэтыя кніжачкі друкавалі на фотапаперы. Ну, конечно, друкавалі і чыталі, но гэта ж было просто адкрыццё, бо это все пераварочвало. Мы ж ведалі адну гісторыю, а тут аказаецца, што праўда-то іншая. Это было якраз 10 класа. Так, вясна, 10 класа. І далі ўжо чэрвень 82-го да Вінцука прыходзілі. Я прывёў Лявона Юрьевича. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. У Мінску адбыўся пікет Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная Аляксандра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма. Беларускія тэлеканалы не назвалі прозвішчы канкурэнтаў Аляксандра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Депутаты чэшскага парламенту Давід Вандрашка і Ян Гамачак, якія наведалі Менск, лічаць, што дэмакратызацыя выбараў у Беларусі мае касметычны характар. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства еўразвязу Штэфан Фюле заявіў, што еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў удзельніц усходняга партнёрства пры ўмове ўкаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Артур Клінаў і Зміцер Саўка. Я сустрел Лявона Юрьевича, вот почув, что некий хлопец из нашего района переможца у Менску Олимпиады по белорусской мовой литературе. Я им затекаюсь, оказалось, это хлопцы из іншой школы у центрального района, и они кажут, мы ведаем, у него была мянушка Пушкин. Ведаем мы Пушкина, да, они познаёмили меня с ним, и мы тады ж почали собравать, и я, признаюсь, не ведал, куда поступать. Он кажет, я иду на филфак. Я фактично за компанию пошел с ним на филфак, мы счастливо там не поступили. Я не скажу, что я был добро подрихтованным, что до Лявона Юрьевича, то его просто мы это накировано завалили свои. Ягоная мама працавала ў педагагічным універсітэце, а ён пайшоў наўмысна ў БДУ для таго, каб, ну, не сказалі тое, што вот чалавек скарыстаў свае магчымасці. У любым выпадку мы не паступілі, і год я, напрыклад, правучыўся ў школе краме, вучыўся працаваць на касавым апараце. І ў гэты час хадзіў, наведваў курсы 9-месячныя ў БДУ і, натуральна, наведваў рэгулярна розныя зборкі, дзе прысутнічала майстроўня. Там пазнаёміўся, ну, напрыклад, Сергеем Шупам. І вот сёння найярчэй мне вот з гэтых нашых спевак, які вяла спадарыня Лариса Сімакович, памятаю, як мы спявалі спеў уніяцкі «Алілюя». Там было толькі адно слово «Алілюя», і памятаю, як непроста гэта было рабіць, і мы якраз з Шупам рэпрэзентавалі барытоны. Вельмі памятаецца спробы закладання таварыства беларускай школы, калі да нас прыйшоў Івашкевіч. Ён зрабіў уражанне надзвычай суровага маладога чалавека. Напрыклад, дыскутавалі мы такое пытанне, ці мусіць сябра таварыства беларускай школы ўжываць выключна беларускую мову. Віаліта Ефіменка кажа, ну, у мяне сваякі жывуць там на Украіне, у Расіі, ну, як я з імі буду па-беларуску гаварыць? Яны просто не зразумеюць, ну, ніякай традыцыі такой няма. Ці іх Мікалашевіч таксама казаў, ну, ці настолькі мы мусім быць абсалютна вот адназначна беларускімі ў любой сітуацыі. Віктор Івашкевіч казаў, толькі і выключна. Это адзіны шлях, это быць неухільным і непахісным. А Сокалаў Сержук кажа, ну, калі ўжо так сталася, што яны не разумеюць па-беларуску, то трэба просто на трасянцы. Thank you. Я поступіў у 83-м годзе на філфак БДУ. Я ўжо паступаў адзін, без Лявона Юрэвіча. Лявон змушаны быў пайсці ў педагагічны і паступіў. Ну, а я ўжо быў больш-менш падрыхтаваны і не меў такога спарынг-партнера, які ў некаторых людзей выклікаў пякотку. Я, канечне, збіраўся паступаць у тэатральна-мастацкі, бо ну, хацеў быць мастаком. Да таго ж, тэатральна-мастацкі это быў такі самы, мабыць, моцны асяродак нацыянальнага супраціву. Ну, але з першага разу не паступіў і, каб год не губляць, пашоў на архітэктуру. На архітэктурны факультэт БПІ. Ну, і неяк пачаў вучыцца і потым уже і ўцягнуўся. Але потым у мяне некада настала такая пауза, бо пайшлі захапленні авангардызмам, пацыфізмам, хіпі, даўгія валасы, тусовкі. Пайшла іншая тэма. Я так на некі гадоў просто выпаў. Трошку адышоў. Так, пайшоў у экзистэнцыянальны пошук. Ну, і потым вот праз некі час вернуўся. Маці моя была інженером-программістом, партийная, трудоголик, як бы все життя дала думаючим праці і мне. А батько був спортовцем і мастаком. Малой займався боксом, мастер спорту по боксу. Потім він займався мастацтвом прикладного характеру. Робив некі замови для там колгасов, совгасов. Ну, то, що тоді називалося халтури. Але це давало йому вельми на той час пристойні гроші. Ну, і так він цим все життя займався. Тата нарадзіўся ў Менску ў 31-м годзе у сям'і камуністаў з 24-го году. Аднак дзед мой, Іван Маркавіч Саўка, прайшоў праз розныя выпрабаванні, паходзіць з Асіповіцкага раёну, з мястэчка Свіслач, з сям'і плытагона. Але сам мусіў з малого веку зарабляць на сябе. Ну, а як савецкія часы надышлі, ён, відаць, палічыў, што найлепшыя перспектывы дасць партыйнасць, быў камсамольцам, адным з першых у Бабруйску, і там познайомився з моєю бабулею, яка була по документах Євгенія Адольфовна, у справдності Єня, Ріва, тату її звали Абель, яны походили з містечка Сенна, і бабуля моя габрейська походження, дочка Рабіна. Така от типова для тогочасних часов, така лучність білоруса і габрейки. І яны перебралися потім у Менск, і вже у Менску народжений був мой батько. Батько скончив у Москве университет и потом вернулся до батьков своих у Менск. И тут сустрел мою маму. Мама приехала у Менск в 57-м годе. Приехала на великие будовли за вёска Сеньковича и Вацевицкая району, в Вясковка. Ну і так от яны знайшлі адзін аднаго, такія сышліся полюсы. Ну, мне здаецца, вот так от і будавалася беларуская нація. Усіх гэтых ниточек. У червені 1984 году Артур і Зміцер стали удзельнікамі першага пікету, які майстроўцы зладзілі на знак пратэсту супраць руйнавання будынку старога Менскага тэатру. Я туды вучыўся ўжо на архітэктуры, это пазнаецца другі курс. Зноў жа, калі мы кажам пра вось это адчуванне вострай несправядлівасці і да гісторыі, да мовы, ну і тое ж самае было і з архітэктурай, бо горад, ну яго проста знішалі. Ну і ідзем мы з Зміцерам ты чэрвеньскім вечарам бок вуліцы Леніна, а гэты будынак ўжо даўно быў агароджаны, і тут мы ідзем і бачым, што яго ўжо зносяць. І мы сустракаем Костка, Алесь Костка, і ў выніку мы паўсталі на прыступках, якія вядуць да плошчы Свабоды ад скрыжавання інтэрнацыянальнай Леніна, і пачалі скандаваць, руйнуюць помнікі гісторыі. Доўга мы гэтым не здолелі займацца. Прыехаў Казёл, і з Казла выйшлі адразу ліцянты выскочылі і пачалі выхопліваць хлопцаў. По-моему, ці не першая, каго схапілі, быў Вінцук. І Вінцук адразу пачаў ім працягваць пашпарт. Маўляў, хочаце вызначыць, якая асоба, калі ласка, вот мой пашпарт. Яны абсалютна не зважаючы на ягоны пашпарт, скруцілі яго і павялі. Неўзабаве прыйшла чарга і на нас з Артурам. Нас пасадзілі ў аднаго і таго ж казла ззаду і завезлі на вуліцу Інтэрнацыянальную 13. Далей быў пастарунак, там сабралі ўсіх 13 чалавек нас. Так. Ну там нешта доўга сидзелі, падпусілі мы чакалі і выпускалі па адным па два. Мне здаецца, выпусцілі гадзіны каля трэцяй, можа, нас. І мы яшчэ пачакалі Алену Клімовіч, бо яна жыла якраз на Азізава ў нашым раёне, бульвары Шаўчэнкі, і разам правялі яе. І пасля для нас пачаліся дастаткова цяжкія часіны. Бо розгалас, конечно, быў вялікі ў горадзе, бо на той час такія акцыі, это быў просто выключны прэцэдэнт, бо такога, ну, в прынцыпе, тады яшчэ не было. Ясна, што спусцілі па начальных установах разабрацца, і было пытанне аб выключэнні, ну, напрыклад, мяне з архітэктурнага. Но не выключылі, бо тады на архітэктурным былі вельмі прыстойныя дзядзькі працавалі, там тады быў Янгелаў і Трацэўскі, і яны ўсё разумелі і былі абсалютна салідарны з тым, што мы зрабілі. Крацей, я застаўся на архітэктурным. Мне казалі, так, стаіць пытанне пра ваше выключэнне. Можа Піпченка, намеснік дэкана. Аднак для нас это скончылася ўсё ж такі дастаткова ціха. Гэтым разам ціха, але што да Змітра, дык зусім пазбегнуць прэсінгу з боку сістэмы яму не ўдалося. Вось эпізод, звязаны з выдадзенай у Лондоне кніжкай Алега Бембеля «Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс». Мяне выклікалі ў галоўны корпус на другі паверх. Мяне чакалі два чалавекі. Адзін майор КДБ, другі капітан КДБ. Адзін з іх меў прозвішча Гаркавы. Другое прозвішча расейскае я не запомніў. Мне просто пагражалі ўсяляк і прапаноўвалі такую супрацу. Всё там разгарэлася з прычыны распаўсюду кніжкі Алега Бембеля. І сапраўды я пры дапамозе Лявона Юрэвіча і ягонага брата, цяпер, на жаль, нябожчыка Юрася, якраз гэтую кніжку перадрукоўвалі, Юрася я апраўляў, і ад мяне патрабавалі, каб я вот тое, што маю, той асобнік, каб я здаў у КДБ, іначай мяне проста чакае выключэнне. Я змушаны быў гэта зрабіць, прыйшоў у будынак на прахадную КДБ, там мяне сустрэў гэты капітан Гаркавы, чарнявы такі мужчына, і забраў гэтую кнігу. Гэта было вот маё выкупленне. Доўга яны мяне схілялі да супрацы, не схілілі, паведамляю. Дакладаць на сваіх аднадумцаў, на сваіх сяброў я не згадзіўся. Трыццаць гадоў таму Клінаў і Саўка ўтварылі сімбіёз мастака і філёляга і такім чынам далучыліся да адраджэння, да майстроўні, дзе прынцып універсальнасці быў галоўным. Мастакі там спявалі і танчылі, філёлягі гралі ў спектаклях. Мне нават падумалася, што маючы ў руках гэты гістарычны прыклад адраджэнскага сімбіёзу, яго можна было б паўтарыць. Калі, вядома, канчатковае слова за сімбіёзам, а не за тым, у якім парадку леглі на небе зоркі і які сёння ў краіне дзьме вецер. Калі я скажу, што это была кузня беларушчыны, можа гэта будзе нават замала сказаць. Для мяне майстроўня, самознаёмства з майстроўняй было сведчаннем таго, што так, як я адчуваю, як я думаю, вот гэта пачуццё гістарычнай справядлівасці, яно ўласцівае не толькі мне. Десятки толковых, ярких, молодых людей мыслят так, как я. Безумовно, майстроўня была той пішынкай, якая попала в фізіалагічны раствор, в некую асяроддзе, якое пачала працэс крысталізацыі. Бо калі гэта асяроддзе некая вот прастора ёсць, але вот ёй няма гэтай вось кропачкі, вакол якой пачнуцца вот некая хімія, некі рух. Вось яна была кропкай крысталізацыі. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Артур Клінаў і Зміцер Саўка. Вёў перадачу Сергей Дубавец. «Вострая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца. Эфир «Свободы». Червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода». Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштова скринка 111. У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі Свободою.